Foaie de un felin și de rozmarin. Vai, voinic străinosul, ca măr dulce-n drum, cine pe drum trece, merele culege, trece dușmanul. Și dă cu parul și-mi rupe măruaful. Seacă sufletul, oie de-un măr dulce, m-aș duce, m-aș duce, dar mie calea-n cruce. Știu mă duce la cel paltinal, dar și blestema drumul să mă oprească. Moartea să-mi umbrească. Oie de-un măr mic, la umbră de nuc, doar de un voinicov, murgui priponit, lănțuși de argint, murgu străfiga, voinic deștepta, de-a murgule de-a furul te-ar fura, lanțul te-ar rodea, lupii te-ar mânca, tu fiind străfigaș, de mă neștepta, frumos vis visa, un mălogodeam o fată de crai, o gură de rai. Stăpâne, stăpâne, nu mă blestemă, nu știi că-i așa o lanțul morodea, lupii mor mânca, tu ai rămânea singurel pe vale. Ușa o spinare, singurel pe vale.